صدق الله العظيم. عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول، او مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، او مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول. حج صورت یا رسول، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول. چل پڑیں گے قافلوں پر قافلے عطا کر دیجیے حج کی سعادت یا رسول. شہادت یا رسول در میں تیرے تقدیر میں دھوئی لکھی فرقت یا رسول ہر گھڑی مجھ کو رلائے تیری فرقت یا رسول صدقہ کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجیے دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجیے اپنی الفت اپنی چاہت درد و رفت یا رسول اپنی الفت اپنی چاہت درد و رفت یا رسول پھر عطا دیجئے حج کی سعادت یا رسول پھر عطا دیجئے حج کی سعادت تو جائے مدینے میں شگا تار کا ٹوٹ جائے مدینے میں شگا تار کا اور بقیع پاک میں بن جائے تو بس یا رسول اور بقیع پاک میں بن جائے تو بس یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول سارایا شے بغداد یہ سن کر میں دامن پر سارایا شے بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شے بغداد میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا شے بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شے بغداد دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شے بغداد اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کہ پھر کر لو اجازت دو کہ میں بغداد حاضر ہو کہ پھر کر لو تمہارے نیلے گنبد کا شہ بغداد تمہارے لیے گنبد کا نگارایا شہ بغداد مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانا مدینے کا بنا دو تم مجھے کچھ ایسا دیوانا پھروں دیوا مگینے مارا مارایا شہ بغداد پھروں دیوا مگینے مارا مارایا شہ بغداد مجھے اچھا بنا دو میسے مرشد کے یقیناً ہے مجھے اچھا بنا دو میسے مرشد کے یقیناً ہے میرے حالات تم پر آش پارایا شہ بغداد میرے حالات پر آش پارایا سداروں میرے مرشد مجھ گناہگاروں کمینے کو سداروں میرے مرشد مجھ گناہگاروں کمینے کو نہ جانے تم نے کتنوں کو سدھارایا شہ بغداد نہ جانے تم نے کتنوں کو سدھارایا شہ بغداد بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی بڑے امید سے تم کو پکارایا شہ بغداد بڑی امید سے تم کو پکارایا شہ بغداد اگر تلاخ پاپی ہے مگر عطا کس کا ہے اگر تلاخ پاپی ہے مگر عطا کس کا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد یہ سن کر میں بھی دامن پسارا یا شہ بغداد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے. جب ہم کوفہ میں پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار میں پھر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک ویران سی جگہ پر ایک پتھر مرا ہوا پڑا تھا، اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ ہو چکے تھے، وہ چاقو سے اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کر کاٹ کاٹ کر ایک ٹوکری میں رکھ رہی تھی. میں نے خیال کیا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ کوئی بٹیائی عورت ہو کہ یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے. میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ عورت ایک بڑے مکان میں جس کا دروازہ بھی اونچا تھا پہنچی اور دروازہ کٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں. دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. اس عورت نے اندر جا کر وہ ٹوکری ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی اور روتے ہوئے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، لوگوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں. وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر آگ میں بھوننے لگی. مجھے کل بھی رنج ہوا، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ عزوجل کی بندی، خدا عزوجل کے اس کو نہ کھانا. وہ بولی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، ایک پردیسی آدمی. بولی، اے پردیسی، ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین مددگار نہیں، اب تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا کسی مذہب میں مردار کا کھانا جائز نہیں. وہ بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں. ان لڑکیوں کا باپ بڑا نیک تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا. جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا. ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن حالت اضطرار میں جائز ہو جاتا ہے، اور ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے. سید گھرانے کے ان حالات کو سن کر مجھے رونا آ گیا، اور میں رہتے ہوئے انتہائی بے چینی کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا. بھائی کے پاس آ کر میں نے بھائی سے کہا، میرا ارادہ حج کا نہیں ہے. اس نے مجھے بہت سمجھایا اور حج کے فضائل بتائے. آج ہی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ. مگر میں نے با اصرار اپنے کپڑے، احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا، جس میں 600 درہم نقد بھی تھے، سب لے کر چل دیا. بازار سے 100 درہم کا آٹا اور 100 درہم کا کپڑا خریدا، اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا دیے، اور سادات کرام کے گھر پہنچا اور سب سامان، کپڑے اور آٹا وغیرہ ان کو پیش کر دیا. اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس طرح دعا دی، اے ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ، اللہ عزوجل تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے، اور تجھے حج کا ثواب اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھ پر بھی ظاہر ہو جائے. سب سے بڑی لڑکی نے دعا دی، اللہ عزوجل تیرا اجر دگنا کرے اور تیرے گناہ معاف فرمائے. دوسری نے اس طرح دعا دی، اللہ تعالیٰ تیرے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا. تیسری نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ عزوجل ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے. چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے یوں دعا دی، اے اللہ عزوجل، جس نے ہم پہ احسان کیا، تو اس کا نعم بدل، اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا اور میں کوفہ میں ہی مجبوراً پڑا رہا. یہاں تک کہ وہ سب لوگ حج سے فارغ ہو کر واپس بھی آ گئے. مجھے خیال تھا کہ ان حجاج سے استقبال کروں اور ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں کہ کسی مقبول کی دعا میرے حق میں قبول ہو جائے. جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو میں نے اپنی حج کی سعادت سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل آئے. جب میں ان حاجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے. ان میں سے ایک نے کہا یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچ کر حاضری سے محروم رہا ہو. وہ کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ شیطان کو کنکریاں نہیں ماری تھی؟ اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ عزوجل کا لطف کرم ہے. اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا. میں نے ان سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے. وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہ تھا، یارمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے. ان میں سے ایک شخص آگے بڑھتے ہوئے میرے قریب آیا اور کہا کہ بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے، آخر تم ہمارے ساتھ مکہ شریف میں نہیں تھے یا مدینہ پاک میں نہیں تھے؟ یہ دیکھو تمہارے ساتھ ہونے کی دلیل کہ جب ہم روزہ اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھیڑ کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی مجھے بطور امانت دی تھی جس کی موت پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاہدہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. یہ لو اپنی تھیلی. حضرت ربیع رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا عزوجل کی قسم میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ تھا. میں نے تھیلی لے کر اپنے پاس رکھ لی، عشاء کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ پورا کیا اور اپنی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے. اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی. میں نے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور دست بوسی کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے ربیع رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا تو مانتا ہی نہیں. سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس خاتون پر جو میری اولاد میں سے تھی احسان کیا اور اپنا ظاہرہ اظہار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی کہ اس کو وہ اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت میں پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے. نیز دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار سونے کی اشرفیاں عطا فرمائیں. تو اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ. پھر حضور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو ہم سے معائلہ کرتا ہے نفع پاتا ہے. ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور اس تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں. تیرے قدموں کا تبرک کے دے بیضاء کلیم، تیرے قدموں کا تبرک کے دے بیضاء کلیم، تیرے ہاتھوں کا دیا قلِ مسیح آئی ہے، تیرے ہاتھوں کا دیا قلِ مسیح آئی ہے. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے سید زادو کی خیر خواہی کرنے کی برکت سے حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ کو قیامت تک ہر سال حج کی سعادت مل گئی. اللہ عزوجل ہمارے اعلی دار پر بھی کرم فرمائے اور ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد

ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا عز و جل ہمیں زیر گنبد قضا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت, جنت الرقی میں مدفن, اور جنت الفردوس سے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر دے تکو مجبور کی. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زائر طیب روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. جب پوچھ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ, جب پوچھ جائے تیرا سفینہ, جب نظر آئے میٹھا مدینہ, ادب اپنے سر کو جھکا کر, ادب اپنے سر کو جھکا کر, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. مانگنا مت تو دنیا کی دولت, مانگنا ان سے بس ان کی الفت, مانگنا مت تو دنیا کی دولت, مانگنا ان سے بس ان کی الفت. خوب دیوان دل کو لگا کر, خوب دیوان دل کو لگا کر, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری, جو ملے نانی گاہ ساری, پیاری پیاری وہ جنت الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.